चलिए मेन पॉइंट्स लिखते हैं इस रुकू के। रुकू नंबर 14 है, चौथे पारे का। इसका उन्वान है इस्लामी मुआशरे को जाहिली बेराह रवि से बचाने के इकदामात। इस रुकू में तीन मेन बातें हुई। पहला पॉइंट था बेहयाई से बचाने के इकदामात। इसके अंदर चंद बातें। पहली बात, ऐसी औरतों को घरों में रोक रखो। ये हुक्म इब्तदाई दौर का था। इसके बाद जिना के मुकदमात पर चार गवाह तलब करो। हद गवाही के बाद लगेगी। अगर बुराई करने वाले दो मर्द हों या दो औरतें हों तो उनको ईजा दो। ऐसी तकलीफ दो कि जिससे फिर वो तौबा कर लें। अगर वो तौबा कर लें और अपने आप को बदल लें, इस्लाह कर लें, तो फिर उनसे एराज करो, उन्हें ताना न दो, क्योंकि अल्लाह भी तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। दूसरा मेन पॉइंट था तौबा की शराइत। इसमें हमने चार किस्म के लोग देखे जो तौबा करने में मुख्तलिफ मराहिल में होते हैं। पहली किस्म के वो लोग जो नादानी से गुनाह करते, जब मालूम हो गया तो तौबा कर ली। ऐसे लोगों की तौबा कबूल करना अल्लाह के जिम्मा है, यानी जरूर कबूल करेगा। दूसरी किस्म के लोग, मालूम तो हो गया लेकिन तौबा करने में देर की, तौबा में जल्दी ना की। ऐसे लोगों के साथ कोई वादा नहीं, अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर दे, चाहे पूछ ले। तीसरी किस्म के लोग मुसलमान, जिनको उम्र भर तौबा का ख्याल ना आया लेकिन मौत के फरिश्ते को देखते ही तौबा की। ऐसे शख्स की तौबा कबूल नहीं होगी। चौथे वो लोग जो तौबा किए बगैर ही कुफर की हालत में मर गए होगी। तीसरा मेन पॉइंट था औरत माले विरासत नहीं, कोई जबरदस्ती उनका वारिस नहीं बन सकता, दी हुई चीज उनसे वापस नहीं ली जा सकती। औरतों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। अगर बीवी की एक बात अच्छी न लगे तो हो सकता है कि दूसरी बात अच्छी लगे। छह दिन गुजारने के बाद एक दूसरे पर बुहतानबाजी न करो। दूसरे से पुख्ता वादा ले चुके हो, अगला मेन पॉइंट है रिश्तों की हुर्मत। तीज से हम लिखेंगे कि क्या क्या मना है आयत 22 और 23 की रोशनी में। माएं और उसी में नानी और दादियां शामिल हैं आखिर तक, बेटियां, इसी में पोतियां और नवासियां भी शामिल हैं आगे तक। तीसरा, बहनें, सगी, अल्लाती اور اخیافی بہنیں سب شامل ہیں. اللاتی اور اخیافی کون ہوتی ہیں؟ جس کو ہمارے ہاں ستیلا بولتے ہیں، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے. تو سوتیلی بہنیں بھی اور آگے تک. چوتھے نمبر پہ پھوپھیاں، پانچویں نمبر پہ خالائیں. یہ بھی سگی ہوں گی یا خیافی یا اللاتی، سب حرام ہیں. بھتیجیاں، بھائی کی بیٹیاں، اور آگے سے پھر ان کی بیٹیاں. بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں. رضائی مائیں، رضائی بہنیں، اور رضاعت کی وجہ سے وہ سب رشتے حرام ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں. ساس اور سالیاں، جب تک کہ ان کی بہن نکاح میں ہو. بیٹیاں اور سوتیلی بیٹیاں. بہو، حقیقی بیٹے کی بیوی اور رضائی بیٹے کی بیوی. دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. آیت 24 کے پہلے لفظ کی روشنی میں تمام شوہر والی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، ہر وہ عورت جو کسی بھی شوہر کے نکاح میں ہے، تو دوسرے تمام مردوں پر وہ حرام ہیں. تعلق باللہ کیسے حاصل ہوا ان آیتوں کو پڑھنے سے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے پاک رکھنے کا حکم دیا، اس کو محسوس کرنا ہے. بے راہ روی سے بچانے کے اقدامات کیے، توبہ میں جلدی کرنے کی رغبت دلائی، عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا، عورتوں کو چند رشتوں کے سامنے آزادی سے آنے کی رخصت دی. کات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق محسوس کیا کریں، جس صرف لکھنے کی باتیں نہیں، محسوس بھی کرنا ہے اس کو انشاء اللہ تعالیٰ. تعلق پر رسول میں بھی یہی باتیں آئیں گی کہ اتنا خوبصورت دین ان کے ذریعے ہم تک پہنچا، اگر وہ اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں جو مشکلات تھیں اس کی وجہ سے یہ کام چھوڑ دیتے، تو آج ہم اتنی خوبصورت باتوں کے سننے سے محروم ہو جاتے. پسندیدہ رویے دیکھیں گے، توبہ کرنا، اصلاح کرنا، جلدی سے توبہ کر لینا، موت کا انتظار نہ کرنا، دی ہوئی چیز واپس نہ لینا، ذرا سی بات بگڑ جائے تو اچھی یادوں کو بھلا کر تعلقات خراب کر لینا، نہ کر لینا، یہ اس میں آئے گا ناپسندیدہ رویوں میں. حرمت کے رشتوں کی حرمت کو قائم رکھنا. ناپسندیدہ رویے دیکھیں گے، فحاشی پھیلانا، توبہ میں دیر کرنا، عورتوں کے حقوق پامال کرنا، کسی ایک ناپسندیدگی کی وجہ سے باقی خوبیوں کو بھی نظر انداز کر دینا، بہتان لگانا، پختہ وعدہ کر کے توڑ دینا، محرمات کے ساتھ برا فیل کرنا. مقصد زندگی جو ہمیں اس رکوع کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، کسی بھی درجے کے گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں اگر تو چند لمحے ضائع کیے بغیر توبہ کرنا. ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے اس رکوع میں, توبہ میں جلدی کرنا. اور پھر عمل کی باتیں, سچے دین کو عام کرنا ہے جس سے لوگ جاہلیت کے طریقے چھوڑ دیں. کسی کی بری بات معلوم ہو جائے تو خاموش ہو جانا, سکینڈلز کو عام نہیں کرنا, بیٹھے بیٹھے اپنے ہر گناہ سے سچی توبہ کرنی ہے. رمضان یا حج کا انتظار نہیں کرنا گناہوں کی معافی کے لیے. اپنے شوہروں کے ساتھ نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے, ان کی اچھی باتوں کو سامنے رکھنا ہے, خامیوں کو نظر انداز کرنا ہے. اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کو قائم رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ اپنا جائزہ لینا چاہیے. کیا میں سکینڈلز تو نہیں پھیلاتی؟ کیا جب میں کسی کی کوئی برائی سن یا دیکھ لیتی ہوں تو اس کو دوسروں تک پہنچاتی ہوں؟ میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا میں ہمیشہ دوسروں کی ٹوہ میں تو نہیں رہتی؟ توبہ میں ٹال مٹول تو نہیں کرتی؟ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو کل. کیا میں کسی کو دی ہوئی چیزیں اس سے ناراضگی ہونے کی صورت میں واپس تو نہیں مانگ لیتی؟ بات بات پہ یہ تو نہیں کہتی کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوا؟ کیا میں اللہ کی قائم کردہ حدود میں اپنی عقل کو استعمال تو زیادہ نہیں کرتی, تاویلات تو نہیں کرتی؟ اگر ان میں سے کوئی بھی بات ہمارے اندر ہے تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. تلاوت ایک دفعہ سنیں گے ان آیتوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب